मन हरवा मोरी रे, हे मन हरवा मोरी रे, चुनरिया रंग दे, चुनरिया रंग दे, हे मन हरवा मोरी रे, अजन के रंग दे सबा अपने उमंग सो और मंगा दे सखी हरवा मन हरवा मोरी रे, हे मन हरवा मोरी रे, मन हर हरवा मोरी रे, हे चुनरिया रंग दे, हे चुनरिया रंग दे, हे रंग दे, ए मन हरवा मो, ए हरवा मन हरवा मो, ए मन हरवा हरवा मोरी रे, मन हरवा मन, ए जनक मारी मारी हे मारी मारी जनक मारी भैरे मनिया और रंग दे चुनरी रंग दे सबा अपने उमंग सो और मंगा दे सखी हरवा मन हरवा।